lukai hatiku. Manis pancen omongmu, gawe awakku ora bisa turu. Hatiku kelet koyo kepelet, manu karo apa sing mbok reko. Manis kulo patu tak semanis omongan. Tipo kowe bakisa.